Telusza John nem áll meg. Hajdú Péter, bekérdez. Kiderül, hogy Gyurcsány vagy Orbán a jobb. Lehet, hogy kipukkadt a lufi. Jó, van ez így. Na, szevasz. Boldog kezdjük. Napszakod. Hello, hello. Mivel kezdjünk, Csoki? Még gondoltam, nem elhetsz rögtön. Mi? Hát még várni kell egy kicsit, mert amúgy képzeljétek, még rendeltem párfajta szaloncukrot. Csöktem, ezen mint valami macskának. Mert még van még két pálinkás, amit ki kell próbálni, de még pezsgőkrémes is volt, meg mákosat is rendeltem. Gondoltam azért jobb, hogyha kipróbáljuk az opciókat. Te meg gondolom, most se hoztál zselésed. Nem. Már el is felejtettem, hogy szaloncukrokat eszünk. Majd már elmegyek a piacra. Piacon? Nem tudom, hogy a piacon lehet-e kapni. A kókuszos se voltam, úgy most jöttem rá. A piacon? Nem, ezek között, amiket kóstoltuk, volt kókuszos? Egy volt. Nem volt kókuszos. Az ilyen klasszikusok úgy látszik, nincsenek ezekben. Se zselés nem volt, se kókuszos. Biztos, hogy volt kókuszos. Én nem emlékszem. Ott is írják. Hát akkor elfelejtettem. Nem, tényleg volt? Volt. Átvertetek. Első dobozban volt. Nézd, jobban emlékeztem. Hát már régen volt Ádám. Hát már kitűj, az előző hét, nem lehet követni a dolgokat. Amúgy. Nem ezekre koncentrálunk. Igen. Lehet tényleg... Valaki kérdezte. Azért, mert a kókuszos ilyen folyós volt, és ez furcsa volt. Igen. Ja, valaki kérdezte, hogy tartjuk ezt a tierlistet, és van-e valami besorolás? Kellett volna. Most hát már... Úgy kellett volna, mint a VR a hamburgerekkel, hogy mindig így be... Hát jó, mondjuk egy hamburgert, azt jobban megjegyzel, szerintem. Mindenki egy naponta egyet kóstol, vagy nem lehetente egyet, de hogy mindig így egy listát állítani, és jövőre akkor mi is lehetünk volna ilyen arca, szaloncukrok. És ti mernek? Nézd. Majd lesz egy ilyen szuperket ebből, hogy mit mondunk róla, és akkor... Nem. Majd szokás szerint a Sallai megcsinálja. Vagy Sallai megcsinálja, hogy az összes szaloncukort teszteltem videó. Nem baj, mi amúgy is csak azért csináljuk, mert jól érezzük magunkat. Igen. Mint az egész. Ez a Sallai munkája a szaloncukrokat tesztelni, meg minden kaját. Igen, nem vehetjük el azért a... Igen. A megélhetését a Sallainak. Úgyhogy értsétek már meg. Majd ő, minden már, vagy de úgy kéne, hogy kiválaszt egyet, mondjuk a kókuszosat, mert az mindenben van, és az összes márkának vége. Nem, az a kókuszos verziója. Hát így van értelme. Ez is egy videó. Szerintem jó lenne. Mit akartál mesélni erről a YouTube-ról, Ádám? Ja, az semmi, csak felidegesített, hogy van ez a csatorna, amúgy nagyon jó, az a neve, hogy Just Stop. Nem is tudom, hogy mondjam ki, mert nem, ez nem egy valós létező szó. Just opposed. Igen. Just opposed. Igen, így mondanád? De X-el van. Így mond. Just opposed. Mindegy, és hogy tök jó videót csinál arról általában, hogy így redesignol dolgokat, és mint a YouTube csatorna, nagyon felidegesített YouTube, az kegyetlenül erdja. A felülete. És felidegesít, hogy tök logikus dolgokat mondott, és így, hogy tényleg olyan szinten erdje, mondjuk mint grafikus, hogy vannak ikonok, amik tök máshogy néznek ki, a másokat tintasz rá, egy oldalon többször van ugyanaz. Rossz helyre vannak pakolva, igen. Nem ergonomikus. Meg hogy ugyanaz az ikon néha mást jelent, meg néha egy ikon két dolgot jelent, és például engem ilyenek is... Csak like-ból, dislike-ból háromféle van. Meg megosztásból. Az egész... Amúgy tényleg még a... Tehát mostanra jött össze az, hogy mobilról is lehet timestampelve könnyen egyszerűen küldeni linket. Meg olyanok is vannak, hogy na szóval itt kifejezetten idegesítő. Ja, hogy ott vannak a régi YouTube felület is, elővarázsolható még valahogy. Nem, csak vannak. Amúgy... Hát, van, ahol az ja, van. Igen, hogyha valahogy a channel rémezbe valahogy... Szóval nem értem, hogy hogy lehet, ez egy... Tudom, hogy YouTube amúgy elmetek nem nyerességes, de hogy mégiscsak egy világcég, a Google, mert gondolom azért, hogy tudom, hogy a YouTube sokaknak azt gondolják, hogy ilyen alapvető emberi jog, hogy ők ingyen kapják meg reklám nélkül, de hogy azért egy YouTube-ot elég sok szerver kapacitás fenntartani, hogy bárki feltölthessen bármennyi videót. Igen, és az adblock miatt nem nyereséges a YouTube. Nem az adblock miatt, csak gondolom, még így sem, hogy nagyon sokan előfizetnek nagyon sok reklámon, így sem nyereséges feltétlenül. Mindegy, ez tök mindegy, de arról akartam, hogy azért mégiscsak elég sok pénz van a YouTube-ban, és ahhoz képest nagyon erdő a felülete. Az egyik legismertebb online. Én múltkor nézegettem, hogy amúgy mi egy YouTube alternatíva, mi valóban egy YouTube alternatíva, és most nem arról beszélek, hogy a Jesse-éknek, meg akit letiltottak nincs. Mondjuk, de... Hát lehet, hogy nem tesz jót a YouTube-nak azt, hogy nincsen. Hát nincsen, igen. Nincsen alternatíva. De se egy Facebook videók, se egy TikTok igazából. Még a TikTok van talán a legközelebb, hogy sok felhasználó van rajta, de hát ott pedig nem lehet megfelelően hosszú tartalmakat oda tenni, és amúgy nagyon szar a felülete is a TikToknak. Egy gyorsítást nem lehet normálisan megoldani benne, egy tekerést hát itt alkalmatlan kiváltani, de érdekes. Ja, amúgy meg olyanok, hogy például én nagyon szeretem azt a funkciót, hogy watch later, elrakom, hogy ezt megnézem, és akkor néha előszedem, és tényleg az is, hogy itt külön így föl kell menni ide, a megnézendő videókat nézd, befagyott. Szóval ez kegyet. És mobilon csak egy kis gomb, és rákattintasz. Jó, de igen, és nagyon furcsa az egész, hogy működik néha, és így rengeteg dologra felhívja a figyelmet, ami eszembe sít, hogy tényleg ez a kétszer van ugyanaz az oldalon, miközben egy csomó dolog, ami lehetne, nincs, nyilván a dislike hiánya sem segít. Na mindegy. Igen, meg hogy azt emeltem még ki, hogy mobilon a középső gomb az egy a feltöltés gomb. Hmm. Mint hogyha mindenki feltöltene videót a YouTube-ra. A mobilon. Igen. Megnéztette is? Hát egy darabig néztem, de nem néztem végig. Na mindegy. De nagyon érdekes, ja. Szóval érdekes az egész, hogy... Jackstopposed. Szóval szomorú, hogy itt vagyunk a YouTube-on, és ezzel ragadtunk, de ez még mindig az a platform amúgy, nyilván nagyon sok pozitív dolga is van, amellett, hogy lehetne tényleg sokkal jobban működő, de még mindig az a platform, ami egyedül így nagyjából, ami rendesen fizet azoknak, akik feltöltenek rá tartalmat, szóval ez nem olyan magától értetődő. Meg a megfelelő mennyiségű emberhez el lehet jutni. Hát igen, még a Facebookon csak, de a Facebookon se lehet kényelmesen végignézni. Meg itt van egy csomó normális videó. Tartalom csak itt van, és nyilván pont amiatt is, mert itt visszaoszt a készítőknek, ezért ide tudnak jönni azok a készítők, akik mondjuk valami értékesebb dolgot csinálnak. Hát igen, én is örülnék, hogyha végre már az M1-en menne a Jól van ez így. Nem biztos, hogy hívnak minket. Nem hiszem. Tudom. Ment már, volt rólunk szó. De úgy értem, hogy az egész részre menne. Az se biztos, hogy akkor többen néznének. Valószínűleg, hogyha az M1-en menne a Jól van ez így, akkor rákeresnék YouTube-on, hogy mikor töltik föl. Hát én is. Ma reggel, hogyha meg eszembe jutottad az M1-et, akkor így, ha bekapcsol a kocsimban valami rádió, akkor mindig a hír FM. Ja, tudják, hogy mit szeret. Ja, és így csak öt percig se bírtam azt a borzalmat. Olyan ocsmány propaganda megy ott, hogy ez elképesztő. Amúgy nevetséges. Én most olvastam valami hírt, hogy akkor Svédországban 30-szorosára emelkedett a rezsiára. Néztem hírtévé, egyszerűen csak nem hittem el. Azt néztem, hogy ezt csak így bemondásra el kéne hinni. Nem tudom, rá se kattintottam inkább. De amúgy lehet, hogy így van. Lehet, majd megnézzük. Tudjátok, hogy megnézzük, hogy mennyire drágult meg Svédországban a rezsi. Hát de biztos van a svéd nézőink Svédországból. Most költöznek haza 30-szoros rezsi miatt. Gyere haza, fiatal program, de külföldön megdrágítjuk a rezsit. 30-szorosára emelkedett 1800-as évek óta. Vagy a fizetés is. Lehet, igen. 30-szoros a kifli ára a magyarnak, viszont 70-szerese a fizetés. Mindegy, hallgassatok nyugodtan hír FM-et, de hogy így el se hittem. Így volt ilyen bejátszás, és így elkezdett hirtelen ilyen robot hang menni, és az valami, nem, azt hittem valami hiba van, de nem, azt hittem, tudod, a Csákat Talint valaki lebuktatta valami, nem tudom, milyen robothangon töltöttek föl régen hangokat. Ez melyik volt? Ez az Anonymous, nem ja, tudom, ilyeneket micsoda. Játszottak. De nem, mi volt a neve? És büszkén mondták, hogy Fekete Győr András egy év börtönbüntetést kapott, de 2 évig felfüggesztett, és így annyira nevetséges. Mert hogy rendőrök ellen ment meg hogy milyen felháborító, arról beszéltek, hogy a datadatnál a embereket nem tudom, kaptak levelet, hogy szavazzanak a változásra, mint hogyha Fidesz nem non-stop visszajön az összes adattal. Most megtudtam, volt egy Kókusz Plusz epizód, amivel megnéztem ezt, hogy milyen nyugdíjasoknak mit osztogatnak ingyen, és ott többen beszámoltak nagyon sokan a kommentekben, hogy nagyon jó ez a gondos óra, vagy mi. Aha. De hogy akik ott megadták a telefonszámukat, azóta hívogatják őket más ügyben is. Igen, ezt én is néztem, hogy Orbán Viktor egyszer csak megszólal abból az okos órából. Olyan olyan is van? Volt konkrétan Orbán ilyen, Viktor meg hogy a Fidesz iroda fölhívta, hogy menjen el szavazni. De szerintem ez azért van, mert ugye van benne milyen SIM-kártya, és véletlenül hívják azt, mert ugye van neki egy telefonszáma, mert SIM-kártya. Szóval nem az van, hogy ezzel kampányolnak. Szerintem nem ezt van szó. Azért amúgy zseniális lenne. Egy év múlva ez lesz minden nyugdíjasnak csak az órájában megszól az Orbán, hogy takarodjál szavazni? Hát amúgy... Voltál már szavazni? Miért ne szólalhatna majd meg, de egyelőre szerintem ezek inkább véletlen dolgok voltak. De amúgy nagyon furcsán, meg most így minden messziről nézve kurva viccesnek tűnik, igen, hogy kiosztja basznek. Az egymillió okos órát a nyugdíjasoknak az Orbán kormány, hogy majd megmeneküljenek szegény nyugdíjasok, és akkor beszél vele az Orbán, hogy hogy vagy? Igen, minden oké. Jó, ez a 13. havi nyugdíj, nem? Ja, így azt érezném, hogy a privát szférám, így ülök, reggelizek, és elkezdek beszélni a kezemből az Orbán Viktor. Azt kéne, hogy éjjel, amikor alszol, a szubliminális üzeneteket küld. Ja, valami olyan hangok jönnek ki belőle, csak így szól halkan, ilyen recsegő listen to your heart noises. Intensify. Ja, direkt az kell, hogy ilyen hajnali 2 és 4 között elkezd suttogni belőle az Orbán, és így igen. Jönnek a migránsok. Meg kell védeni a hazád. És így följátsz. És nem szólt, hogy úristen, le kell szavaznom Fideszre most! De amúgy, hogyha belgondolsz, az se rossz ötlet, hogy csak így egy barátkozó Orbán Viktor van ott, és akkor egy AI-jal így beszélget a nyugdíjasokkal. Már is sokkal könnyebben szavazol egy olyan emberre, aki amúgy ott van a házadban, nem? Ez innen már csak egy lépés a nagy testvér. Mindenkinek ingyen Pegasus. Na ez bírsalma pálinka. Nem annyira biztató. Korán reggel bírsalma pálinka. Miért jutott eszükbe a pálinkával keverni? Na jó, mindegy. Nem hiszem, hogy korán reggel eszik a legtöbben ezt a szaloncukrot. Annyira nem érzem a pálinkát ezen sem. A szilván jobban éreztem. Na, csokit érzem csak. De az jó. Igen, nem egy zselés szaloncukor. Hol van ma a Stümernek az zselése? Ettől nem fogsz berúgni. Sponzi time! Beszéljünk egy kicsit a Surfshark-ról. Egy régi jó támogatónk, akik már nem először szponzorálják az epizódot. Gondoltam, hogy ha már fizet nekünk pénzt, akkor elmondom, hogy mi az a Surfshark. Például vannak azok a hackerek, akik így nyomják, be akarnak hatolni a gépeitekbe, de a Surfshark biztonságos böngészést tesz lehetővé, vagy akár egy másik országba helyezheted magad két kattintással. Vagy olyan oldalakat is elérhetsz, ami le van tiltva az országodban, ami lehet, hogy nem sokára Magyarországon, például a YouTube-ben ilyenek lesznek. Bármi független, úgyhogy jobb felkészülni. Vagy a Surfshark vannak olyan funkció, mint például, hogy a Surfshark Alert, ami szól, ha behatolást észlel, és segít megvédeni az adataidat. Én használom, és azért is szól, hogyha a kódod valahol, vagy a jelszavad kitudódik, és akkor figyelmeztet, vagy hogyha valamilyen honlapra felmész, akkor írja, hogy itt már történt szivárgás. És azt kell mondanom, hogy decemberre hoztunk egy különleges ünnepi ajánlatot. Ez a különleges ünnepi ajánlat a Surfsharknak jelentősen csökkenti az árait, és ez egy ideig nem fog megismétlődni, csak úgy szólok. Ez a verhetetlen ár korlátozott ideig lesz elérhető. Használjátok a surfshark.com/, jól van ez így, és 4 extra hónap Surfsharkot kaptok verhetetlen áron. Köszönjük a Surfsharknak a támogatást, vissza a videóhoz! Úgy látszik ez a celebeknél visszatérő mánia, hogyha egyszer tilosban parkoltál, akkor... Nem hagyhatod abban. Nem hagyhatod annyiban, ez Kern Andrásnál is nagyon ment, addig, amíg oda nem raktak oszlopokat, hogy ne tudjon oda parkolni többet. Látszik, hogy a Delusa John hiába ment nagyot előző héten, ő lehet, hogy nagyon élvezte, hogy figyeltek rá egy kicsit. Végre valaki tudja, hogy ki ő. Amúgy voltak ilyen bejegyzések, ilyen régi alkotótársától olvastam. Kollégájától olvastam. Előzenekarától. Igen, nem túl szépeket írta a Delusa Johnra. Jó, de biztos ennyi év alatt azért biztos, hogy egy-két haragost, vagy egy-két rossz emléket szerez az ember. Igen, bebizonyította a Delusa John, hogy amúgy tök jó fej, úgyhogy még egyszer oda parkolt. Van még két kép. Ez amúgy tényleg nem úgy tűnik, mint egy parkoló amúgy. Egy parkoló. Ha ekkora király vagy, miért nem tudsz venni egy parkolót? Na, az van, Ádám. Ja, meg hogyha mindig ugyanoda parkolsz tilosban. Arról van szó, Ádám, hogy... Nagyon sietett. Nem, hát itt most meg lett gyanúsítva a Delusa John, de azt mondta, hogy ez nem is ő volt. Ugyanis... Csak a kocsi meg a rendszám egyezik. Igen, pontosan. pontosan. Azért, mert ugye ez egy, azt mondja a Delusa John a Telexnek, hogy mint ismeretes, figyeljetek, ez köztudott tény, az autó cégautóként is üzemel, több személy használatából eredően nem tudok érdemi választ adni. Ez... Múltkor ő parkolt ott tilosba, ő egy ilyen tilosba parkoló ember, aki ezen felháborodott, és ott magyarázott, hogy mit kérik számon, hogy miért parkolt tilosba. Majd most ugyanaz az autó ugyanúgy tilosba parkol. Ugyanott. Delusa John nem tudja, ki lehetett. Gondolom, a Delusa John egy személyes cégének a kocsia. Valószínűleg igen. Bárki lehetett, most bárki lehetett, igaz. De most miért nem tudja beismerni? Akkor de itt úgy látszik, hogy ez, amikor ez a kép készült, benne ül valaki, nem? Vagy nem ül benne senki, csak föl van kapcsolva a lámpája. De miért? Úgy hagyták ott. De miért? De csak az egyik miért? Oldal. Amúgy meg azt mondták, hogy tehát a beszámolók alapján amúgy kurva sok parkoló volt a környéken. Akár egy parkolóba is megállhatott volna, mégis úgy döntött a sofőr, aki vagy Delusa John, vagy nem, úgy tűnik, hogy föláll inkább. Most nincs lehetőségünk ezt megtudni. De amúgy mi, soha nem derül. Oké, hogy tilosban parkolsz, de miért? Azért hagyta égve a lámpát, hogy úgy tűnjön, mint aki épp most indulni készül? Ugye? Hát de mi egyáltalán, tehát fölállsz a fűre. Most az, hogy fel van kapcsolva a lámpa, ez segít? Nem tudom, lehet, hogy ennyire leszarta. Még hogyha még le is merüljön az aksi, hogy másnap ne tudja elvinni onnan. Igen. Hát nem tudom, úgy látszik, hogy ez a szaga az még folytatózni fog egy ideig. Nyilván szegény Delusa John most meg lett gyanúsítva, pedig csak ugyanaz a kocsi áll ugyanott. Tényleg nem tudhatjuk. Majd akkor majd elbeszélget a cégével, az egyszemélyes cégével, gondolom. Igen, de amúgy lehet, hogy a... Gondolom, hogy sokan használják. A Delusa Johnnak van egy Merci, azt minden nap más használja. Így szokott lenni a céges kocsik. Hogy így reggel ott vagy a cégben, mert ugye ott kelsz föl, és akkor kiválasztod, hogy melyiket akarod. Hát igen, amúgy emlékszem, tehát nálunk is, ami több cégnél, ugye ezeknél az állami cégeknél, ahol dolgoztunk, ott voltak ilyen flottás kocsik, igen, és úgy volt, hogy tehát néha a vezér igaz, tehát néha az igazgató vezette, néha a nagyfőnök, néha pedig ugye hát azért a Magdi. De azok az ilyen kis buszok voltak, nem? Amivel mentetek fát vágni. Nem, de voltak vezérigazgatónak volt egy kocsi, amit hát csak... De most vitos, néha ő vezeti a szuperbét, néha nem ő vezeti. Hát most nem lehet ezt tudni a céges... vizét, mergát, most akkor kivezeti. Jó. Lehet, hogy a nem tudom, a takarítónője volt. Biztos, és ő is pont ott tárgyalt. Büszke volt, hogy kitalált, hogy jó, igazából céges kocsi, bárki lehet, akkor most nem tudom, bárhova parkolhatok, vagy nem igen, tudom. Igen, ettől még föl fogják ismerni, végre most már föl fogják ismerni. És majd úgy fog odaszaladni, beszállni, hogy ilyen kapusznis ember, így takarja az arcát egy maszkba, és akkor sose kaptok el, sose fogok lebukni. Zsí maszkba fog parkolni. Igen. Nézzük meg, mit ír a Bors, aztán pedig megnézhetjük a videót is. Hajdú Péter keményen megsorozta a fideszes politikust, azt írja. Na, ez a Bors, na, tehát én láttam a videót, mindjárt megnézzük. Hazudik a Bors. Keményen megsorozta. Mire gondol, megütötte? Egy nagyon-nagyon őszinte beszélgetést ígér a műsorvezető, még nem hazudott Hajdú Péter soha. Azoknak, akik frissen megjelent ajánló videó alapján most azt találgatják, ki az a magyar politikus, aki elfogadta a tévés meghívását. Hajdú Péter az ígérete alapján kemény kérdésekkel bombázta a honi politika egyik jelentős prominensét. Én láthatatlanban azt mondom, hogy kettőre tippelek, hogyha tényleg felmerül kritika is, mert itt arról az, hogy majd itt kemény kérdések lesznek. Szóval először arra gondoltam, hogy a Szájer most mindenféle médiát megjár. Ez egy következő lépés, hogy elment a Hajdú Péterhez, vagy pedig most a Lázár próbál így feltűnni az ilyen, ő lett a kritikus fideszes, az emberarcú fideszes, amennyire Lázár. Próbált már az lenni egyszer. Igen, az emberarcú milliárdos. Kinek ne lenne egy kis kastély, amihez bekötői utat épít az állam? Igen, és nem tudom, és egy ménes birtoka, és stb. De hogy ez a másik opció, hogy akkor most ő az emberarcú kritikus fideszes, és akkor most elmegy ilyen médiákba, és akkor egy kicsit így mond ilyen kritikus dolgokat, hogy ja igen, rossz volt, amikor aláírtuk azt a pedofil dolgot, és akkor ezt elmondja mindenütt, és akkor így, micsoda kritikus. Mondjuk, amikor majd Ez talán zavart kelt már most is az erőben. Szóval most megkérdeznél egy megafonost, kedves megafonos, hibázott a Fidesz, és akkor nem hibázott soha, és jó, de a Lázár azt mondta. Nem, azt mondaná, hogy kérem, a Fidesznél vannak következményei a hibáknak. És mondjuk a gazdasági mutatóknak? A Fidesznél vannak következményei, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Novák Katalin lemondó. És a Balog... Nem kellett volna, de lemondott. Nem kellett volna. Katalin. Nem kellett volna lemondania, nem követett el hibát, akkor... de vállalta a felelősséget. Az is érdekes, hogy a következmény... A Fidesznél de hogyha nem hibázott, mindig van mely... következmény. Az is érdekes a következmények, hogy a Balog ugye lemondott valamiről, valamiről meg nem. Szóval a Balog vagy ismeri el, hogy hibázott, és ezért lemond mindenről, vagy nem mondjon le semmiről, mert nem hibázott. De az, hogy elismerem, hogy hibáztam, de nem akkorát, szóval csak a pár dologról mondok le, ezt nem értem teljesen. Belügy, református belügy, köszönöm. Na nézzük meg azt, hogy a Balogot kérdezem erről, hogy most akkor vagy hibázott, és akkor mondjon le mindenről, vagy nem hibázott, és nem mondjon le semmiről, de csak lemondani pár dologról, az most az pont mit jelent? Most elismert, hogy hibázott, vagy sem? Ne, azt mondta, hogy tehát lemondott, és aztán pedig mondta az egyháznak, hogy akkor döntsék el, hogy mi legyen a sors, és azt mondták, hogy jaj, de jó, hogy itt. Döntsék el sorsát, de tudjátok, hogy ki hozza a pénzt. Igen, tesóim. És 12-en döntsétek el, hogy mi legyen a sorsom. Nem az egész közösségünk, hanem ti. Igen, és úgy egyenként szavazzunk, és... Mint hogyha a bizalmatlansági indítványt beadnák Orbán Viktor ellen, és akkor ott lenne a kétharmada. Vajon megszavazza-e? Igen, és akkor így nézzük ki, hogy szavaz, és hogyha nyilván vissza lesz szavazva, akkor bárki, aki ellene szavazott, az repül. Nem biztos, hogy aznap, lehet, hogy csak másnap. Na jó. Na ez, tehát figyelj, jól figyeljük, mindenki vegye elő a telefont a zsebéből. Emeld fel a kezed, Ádám, amikor rájössz, hogy pontosan, más már biztosan tudod, hogy ki lesz ebben a műsorban, jó? És akkor lássuk, hogy a többiek mikor találják ki. Micsoda zene? Tartasz attól, hogy 2026-ban megbukik a Fidesz? Kegyelmi ügy. Jó, ez Lázár. Micsoda titokra derült fény! Na mondtam, ő az emberarcú fideszes, most elküldik mindenhova, kicsit kritikus. Te leszel kritikus, nagyon kritikusan mondod, de azért ne túl kritikusan. Vagy ez a Lázár magától talált ezt ki? Hogy ő legyen majd Orbán utódja? Hát ugye a Magyar Péter ezt állítja, hogy a Lázár már az Orbán után. De már régen is csinált ezt, már Magyar Péter előtt is. Állítólag. Ez Orbán utáni Fidesz az olyan lesz, mint a Gyurcsány utáni MSZP. Semmilyen. Az, hogy egy évtizeden keresztül meg lehet élni belőle? Nem, mondjuk ez jogos. Majdnem kettő. Hello. Hát 26-ig még meg lehet élni belőle. Igen? Figyelj, hogyha egyszer kipukkad a lufi, és mondjuk Orbán már nem lesz a Fidesz élén, és nem lesz propagandájuk, és nem lesz... Nem akkor tudom. Már nem lesz olyan zsíros. Hát akkor hirtelen a támogatottság egy óriásit fog esni. De hirtelen több tiszás lesz szerinted? Hát azt tudja szerintem a Fidesz, ha egyszer elvesztik, akkor soha többé nem jönnek vissza. Szóval akkor elvesztik a propagandájukat, elvesztik ezeket a dolgokat, és... Hát nem vesztik el a propagandájukat. Hát az M1-et elvesztik. El? Hát azt elvesztik, de... nagyon sokan ott mossák, nagyon sok ember agyát. Tehát elvesztik, de amúgy elvesztik. Sok mert ezek nem... Ezek... Olyan gazdasági erőt pakoltak már össze Csoki, maguk a mögé. Gazdasági erő pont az a lényeg, szerintem, hogy nem fognak egy vesztesre még több pénzt pakolni. Rögtön. Ki? A Tiborc? A Tiborc is bármikor átmegy szerintem. Hogy... De hogyha vannak milliárd, miért menne át a Tiborc? Nem, arról beszélek, hogy nem fogsz te, hogyha már milliárdjaid vannak, a vesztes támogatni, amikor már más van hatalma, és tudod, hogy az a vesztes már úgy sem vissza hatalomra. Ezek az emberek kettő másodperc alatt elárulják egymást, nem kell aggódni. Nem lesz az, hogy jó, én még támogatom a Fidesz, bár valószínűleg soha nem lesznek már hatalmon, már is dörgölöznek majd az új hatalomhoz. Itt nem lesz jaj, hűségesen összetartunk szeretetből. Ezek az emberek mindenki, nem ilyenek. De megfelelő mennyiségű gazdasági erőt pakoltak már maguk mögé. Hogy ami szétesik szerintem, mert nem azt tartja őket, hogy egy igazi... De azért 35 évre oda van adva a Mészáros Lőrincnek az autópálya felújítás. De attól még évekig maga, húzód, de most a Fideszről beszélek. El, meg egy évtizedig húzódnak el. Jó, a Fidesz, Orbán Viktor. Évtizedekig húzódnak még el olyan kifizetések, amikből irgalmatlan pénzeket rak el, gyakorlatilag az Orbán Viktor körül álló szerintem, hogyha egyszer le lesznek cserélve, akkor ezek egy idő után felül lesznek vizsgálva. Hát Reméljük, mert ezek azért lássuk be közpénzek, és nem feltétlenül hatalomépítésre kéne őket használni, de szerintem készülnek erre. És az amellett, hogy nyilván ugye vannak olyanok, akiknek mindegy, hogy ki segít nekik mondjuk meggazdagodni, azok át fognak állni, igen. Meg hogy ki segíti az ő karrierjüket, azok át fognak állni, igen. Hát meg... meg akik kimentettek már 1-2 milliárd forintot külföldre, azoknak nem fog ez nagy problémát jelenteni, azok valószínűleg már azt mondják, hogy jó, akkor ennek vége, és akkor majd kintről ilyen, nem tudom, Soros Györgyös kötnek. Olyan világ lenne, hogy itt lenne európai ügyészség, és tényleg rendesen meg kéne tendereztetni a dolgokat, szerinted mennyi esélye lesz a neves cégeknek? És akkor azt mondják, hú, de eddig 10-szeresen túlárazottan is én kaptam. Ja, hogy most rendesen... Hát sok esetben úgy, hogy de nyilván reformoknak kell ott végbe mennie, de úgy, hogy mondjuk egy piacot leuraltak, és tönkretették az összes kompetítort, így azért lesz esély. Szerintem nem. Úgy, hogy nincsen más szerintem piaci szereplő. Az, aki áthatóan hülye a piachoz, természet utat tör magának majd, és azok, akik nem értenek a piachoz, nem tudnak úgy termelni, hogy az nyerességes legyen, megszokták, hogy teljesen el vannak látva. Figyelj, most tegyük fel, megnyeri valaki a lottót, attól nem lesz jó gazdasági szakember. Én és ugyanúgy el fogja veszteni az összeset, és nem a lottó nyertesek, a milliárdosok a világban. Én egyetértek ezzel, Ádám, csak azt is mondom, hogy azt is vegyük figyelembe emellé, hogy lehet, hogy ők nem értenek nagyon a piac működéséhez, és egy rosszul működő céget vezetnek, de az a rosszul működő cég az monopól helyzetben van. Ki jöhet be mellé? Valószínűleg egy külföldi cég jöhet be mellé, és az egy nagy kérdés lesz, hogy egy új kormányzat az vajon ezt megengedheti-e majd magának, hogy egy magyar céggel szemben egy külföldi céget preferáljon, aki esetleg nem is magyarokat dolgoztat mindenféle kulcspozíciókban. Onnantól kezdve politika is lesz. És ez sokkal bonyolultabb ennél, mint hogy hát itt most meg van hajdítva, és akkor igen. Egy átmeneti időszak lesz. Nyilván. Lehet, hogy jó lenne. És ahogy te is mondod, lesznek, akik azonnal elpártolnak, lesznek, akik a végsőkig ki fognak tartani. Mindenféle dolog lesz, Ádám, és ez egy széles bekülés. Annyira azért nem nagy kérdés ez. Szerintem be lehet engedni. Mondjuk a Bosch is itt van, és nagyon sok magyar dolgoztat, méghozzá jó bérekért, és lehet, hogy a kulcspozícióban nem magyarok vannak, bár szerintem vannak azok most is. Most már inkább, vagy már hát egyre több. Igen, idővel, de és valószínűleg jobb példa a vállalati kultúrára, mint a NER által kitartott. Nem amikor a Bayer Zsolt mondta, hogy ott voltak a franciák Tokajba, és akkor kisajtolták, sanyargatták a népet, és jött a Mészáros úr. Gondolom. És azóta mindenki táncol. Szóval bonyolult érdekes lesz, ez biztos. Ja, rendkívül gusztustalan helyezkedéseket fogunk szerintem látni. Például itt ezen a beköltöző Hajdú Péterhez műsorban is? Igen, ezen gondolkodtam, hogy ezt így úgy engedje meg ki a számon, ahogy gondoltam. Jó, akkor rám bíztad a piszkos munkát. Megint mit mondott az Ádám? Na jó van, figyelj, Ádám. Jó, van ez így. Elmondom, mi ez a hír, viszont ahhoz a következő videóhoz, ahhoz szerintem egy pálinkát föl kéne hajtanunk. Addig én elmesélem neked. Kérlek szépen, barackpálinkás. Barackpálinka, ez rendben van. Szóval itt van az advent a parlamentben, úgyhogy átírtak 27 törvényt. Átírnak. Miért? Neked milyen karácsonyon is szoktak lenni? Hát jó, amúgy az is igaz, hogy mi is nagy hajtásban vagyunk most. Mikor írjanak át, ha nem most? Karácsony előtt azért mindenki még meghúzza az év végét. Volt héde nagyobb. Barackpálinka? Na. Oh, hát nézem a pálinkát, basszus. Én ugyanannyira, mint a többi. Pedig sokkal kevesebbet kaptam most. Lehetne rosszabb is egy pálinkás szaloncukor, de nem biztos, hogy ezt venném magamtól. Nagyon hasonló szerintem, biztos, mint nem a többi. Ja, amúgy az a pálinkás annyira nem érzem, hogy pálinkás volt. Szerintem ez nagyobb a füstje, mint a lángja. Arra azt vártad, hogy tök részeg leszel most? Igen, nem az vagyok. Megéreztem. Én szédülök. Szóval ma kedden, amikor fölveszük, ma fognak dönteni az alaptörvénymódosításról, a választási törvény módosításáról, pénteken pedig a költségvetésről, jövő éviről, ugye a gránit szilárdságú költségvetésünkről. Ja igen, itt van például, jön a mai nap folyamán a kommentelők elleni szankció, hogy egy éves szabadságvesztés szabhatnak ki, hogyha kommentben valaki más halálát, kínzását helyezik kilátásba. Ezek elképesztő dolgok. Figyelj, ez mondjuk micsoda kort élünk. Igen, ezt megértem, hogy azért halálosan fenyegetni a másikat azért ne lehessen csak úgy névtelen az interneten. Nyilván ugye az lesz a kérdés, hogy ezt hogyan fogják felhasználni, de ez ami a felvetés, azzal teljesen egyet lehet érteni. Dolgoznak a fiúk, lányok. Máshogy csinálnak, és most meg kell néznünk egy videót. És most meg kell néznünk egy videót, ugyanis tegnap az Orbán is betévedt a parlamentbe, és kérdezni lehetett Orbántól. Azonnali kérdések! És hát Orbán nem rest válaszolni. És megkérdezték, hogy mi a helyzet ezekkel. Boldog karácsony. Most van az időszak. Nem azt kéne mondani, hogy boldog karácsony, mint a pulcsinkon? Szokásos. Valahogy. Szóval, hogy... megkérdezték, hogy mi a helyzet ezzel a MÁV épületeinek a 99 évre bérbeadásával, amiről amúgy a Vitézi azt mondta, hogy egy módosítónak köszönhetően most már csak 10% állami tulajdon maradna benne. Egyre fokozódik ez a helyzet is. De mit mond rá Orbánc Viktor? Nyilván meg fog mindenki gyújtani. Félkész az ország! Tisztelt képviselőtársam, a helyzet úgy áll, hogy ezek a hatalmas méretű vasúti pályaudvarok, ezeknek a felújítása iszonyatos mennyiségű pénzt venne igénybe. Hallhatta az előbb? Jogos. Nagyon sok. Hát, Istenek, nem kell aggódnunk, mert hát, ha volt a rengeteg irodaházra, ha volt a reptérre, ha volt a magángépekre, meg mindenre, akkor biztos erre is vannak. Vonatállomások az egész fontos dolog. Lehet, hogy ezt fogja mondani Orbán. Hmm. Szociális ágazattól kezdve mindenhonnan hiányzik a pénz, és ezt biztosan mondhatom önnek. Hoppá. Hiányzik a pénz. Sehol nincs pénz. Hol van a pénz? Ugyebár. Tette föl a jogos kérdést Orbán Viktor. Például a Bethlen Gábor alapítványnál nem ezt a kérdést tette föl, hanem csak így oda ment még pár millián. A frakciók fizetésénél, a honvédelem reklámozásánál. Vodafone. A Vodafone felvásárlásánál. Igen, az irodaházak felvásárlásánál, amikor a kormányzati médiát kell megnyomni néhány milliárddal, akkor nem tette föl ezeket a kérdést. Igen, jövőre 10 milliárddal nő az MTVA költségvetése. Na, az infláció követő, ugye? 80 milliárddal indult, most már 140. Van itt pár. És van pénz. Még ki tudja, hogy hány 100 milliárdot számoltunk el a eredményjelzőre, amire tényleg a legfeleslegesebb beruházásokat számoltuk, és ott is már rengeteg kijött. A Sámán Dobra van pénz, a Himnusz emlékparkra van pénz. Mire nincs? Ne, hát a szociális rendszerekre nincs pénz. Amire a MÁV pályaudó, nincs, arra nincs. Szar a vasút megálló. Mit csinálsz, hogy nem mész vasúttal? Még akkor veszel kocsit? Néztem a vasútállomást otthon, Ádám, és azon gondolkodtam, hogy ki ne venné meg? Ott rohadt, de USB lapokkal így be van szögelve az ablaka, a váróterem, hát amikor nincs zárva, akkor így ilyen random emberek üldögélnek néha benn, nem mindig hajléktalanok. Emlékszem, még régen volt ott egy bakter, amikor kicsi voltam, még ketten-hárman dolgoztak ott, és amikor meg már olyan fiatal voltam, hogy mondjuk oda egy cimborámmal így vodkázni és beszélgetni mentünk ki. Oda mentetek? Édes Istenem. Hát nem tudtunk oda leülni, itt a környéken nem volt semmi. És akkor ott már csak egy pali volt, és akkor öntöttünk neki egy kis vodkát kávés bögréjében. Igen. Na hát, szóval, de most már nincs ott senki. Az emberek. Jó. Már csak egy ilyen információs tábla van, és ennyi. Minden be van zárva, be van szögelve. Egyszerűen nincs pénz, ugye? És biztosan mondhatom önnek, hogy belátható időn belül Magyarországnak nem lesz arra pénze, hogy ezeket a hatalmas pályaudvarokat föl tudja újítani. Ez valahol egy beismerés? Legalább kormányozni tudnak. 15. évet tapossák már, és nincs pénz az alapvető dolgokra, hogy a pályaudvarok ne rohadjanak le. Akkor ez minek a beismerése? Egyetlen kormányozni képtelen, de helyzetben lévő erő. Úgy maradnak, ahogy vannak, kis rántfelvarrással, vagy valami más kezdünk vele. Ezért én támogatom azokat a javaslatokat. Szóval amúgy azt is meg tudom érteni, hogy valami előbb van a prioritásban. Azt látnám, hogy mondjuk az oktatást épp rendbe teszik, ami nem csak az, hogy most akkor növekszik a fizetésetek, hanem hogy olyan reform van, ami miatt a fiatalok szívesen mennek tanárnak. És akkor egy hosszú távon nagyon sokan mennek tanárnak, akkor az lesz szerintem az oktatás kulcsa. Uh-huh. Ugyanígy az orvosok. Lehet válogatni a jobbakat, és a rosszabbak mehetnek. Igen. Igen, nem úgy, mint most, hogy a jobbak mennek el feltölteni. Igen, meg nagyon nagy lesz a fizetés a, nem tudom, a gyermekvédelembe, és akkor... Nagyon és sok embert megmentünk a társadalomnak. Van, lennének. Majd termelnek, és igen, hozzátesznek. Csak nem ezt látod. Aha. Szóval még el tudnám ezt fogadni, hogy másra kell a pénz, de nem azt látod, hogy erre van a pénz, hanem minden felesleges hülyeségre, az összes VB-t itt megrendezzük, EB-t, kitömjük az összes propagandát, az összes haverunkat, a Tiborcékat, akik tényleg összes haverom, meg rokonom kurva gazdag, szóval ez a ciki ebbe. Geci, az összes rokonom milliárdos, és itt meg szívom a fogamat, hogy nincs pénz, bazd meg arra, amire alapból adtatok volna nekem felhatalmazást. De olimpiát azt akarok, olimpia az legyen, azért sipálkolok az olimpiáért, de amikor de felkezdik, hogy fél, az alapvető dolgokra miért nincs pénz, hát nincs. Szóval igazából ez a ciki szerintem ebbe. Azt mondod, az a ciki, hogy nem arra megy a pénz, amire kéne. Azt, hogy el tudnám fogadni, hogy erre nincs pénz, ha nem látnánk azt, hogy mikre költenek. Hát igen, amúgy a MÁV-ra is ugye van pénz 250 milliárdból, vagy mennyi 210 milliárdból megvenni a új irodaházat, és 700 milliárdból, vagy 800 milliárdból fölhúzni a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ugye kínai hitel, erre van. És ez fontos a Budapest-Belgrád vasútvonal az állampolgárok? Nagyon-nagyon fontos. Mert miért jó az nekünk? Azért fontos, mert akkor bejöhetnek a kínai áruk könnyebben. És innen itt el lehet osztani, és tovább mehet nyugatra, anélkül, hogy ezzel bármit kezdenénk. Anélkül, hogy épülne rá infrastruktúra, ipar, kereskedelem, egy darab munkahely. De tehát ott az a vonat, tehát aki pont azon a vonalon akar közlekedni, annak lehet, hogy jó lesz. Amíg ugye működik, mert bár látjuk, hogy a NAV megkérdezte a MÁV-ot, hogy szerinte jó minőségben építkeznek-e, és a MÁV megkérdezte a saját magát, azt a választ kapta, hogy igen, és akkor ezt válaszolta a NAV-nak, és azt mondta a NAV, hogy akkor nincs mit vizsgálni, ugye bár ahogy a Hatházi mesélte. Úgyhogy ez nagyon hasznos lesz. Szerencsére arra volt pénz. Szerencsére. Nem tudom, hogyha Orbán apjának a bányájából való kővel fel lehetne újítani az összes fejpályaudvart. Hát akkor nagyon... akkor vajon kurva fontos lenne hirtelen? Akkor igen. Ki tudja. Hát, hogyha most éppen nem irodaházakat építene az összes neres vállalkozó, amit aztán meg kell venni. Meg stadiont, ugye bár, amit tudnak. Akkor... Például az is lehetne, hogyha már az összes havert, mert tudjuk, hogy a nagy pénz az építkezésben van például, legalábbis állami szinten. Vasútállomás felújítás. Akkor lehetett volna vasútállomást is felújítatni ebből, és úgy osztani ki a tízszeres pénzeket, de most már másra álltak be. Na ez az, mert ugye, tehát amúgy annyi minden jót lehetne csinálni, és közben, de ez is már egy... 5-10 éves sztori, hogy erről beszélünk, hogy miért nem az a hobbi, hogy kórházakat épít az Orbán Viktor, és nem stadionokat. De van, hogy közben... kórházakból egy csomó fel lett újítva. Az már más kérdés, hogy ember már nincs benne elég. Meg egy csomó nem lett felújítva, meg a gépek, és na jó, szóval ott is vannak problémák, még nem, de... Még nem ők gyártják. Ja. Hogy adjuk oda azoknak, akiknek van pénzük, és képesek ezeket működni. Nem a vasutat, félértés ne essék, ha... Mondjuk azt is odaadhatnánk valakinek, aki képes ezt működtetni. Mert láthatom, nem a magyar. Pont a Lázár majd. Jó, a Lázár igazából majd elmegy a Hajdú Péterhez, és aj, de a kedves, igaz, hogy bármi, amit rábíztunk, az nem működött eddig, de hát nézd, milyen aranyos elment a Hajdú Péterhez. És kicsit kritikus, hát akkor még minimum 10 évet adjunk neki. Vajon van-e olyan ág, amit nem baszott szél? Amúgy te, hogy lehet nem, te ennyi idő alatt nem eltűnni a politikából, úgyhogy semmit nem tudtál megvalósítani. Szarból te se tudnál várat építeni. Birtokkal mi a helyzet, ugye bár? Ja, figyelj, az tök jól működik. Ott aranyból épített. Igen, igaz, hogy a környéki vállalkozóknak lehet, hogy kicsit úgy érzik, hogy ott kilettek semmizve, meg meghajlott ott a erőtér valahogy. Egy kicsit a piac lejtett valamerre. Hát lehet. Hogy amíg ők nem tudom, örültek, hogy be tudják fizetni az adót, addig a Lázár ugyanabból az adóból megvette vízágyakat a teheneknek. Na igen, erről már amúgy hallottunk, tudjuk, hogy azokra a vízágyakra valóban szükség van. A probléma azzal van, hogy semmi is. Plusz nem termel így az a Ménes birtok, tehát nem sikerült felemelnie a vidéket. Cserébe egy uraságot játszik ott a Lázár János, ahelyett, hogy egy felelős uraságot játszana, egy Széchenyit játszana, ahelyett egy Döbrögit játszik. Ez a probléma. Amúgy az is probléma, hogy Széchenyit akar játszani, ez is probléma. Előbb gazdagodjon meg, aztán utána majd lehet játszani ezt. Ja, az, hogy a mi pénzünkből gazdagodjon meg valaki, ahhoz az szerintem nem annyira Széchenyiség. Hát az sokkal inkább, igen, aztán erre a rendszerre jellemző. Na jó van, mit mond Orbánsz? udvarok épületeit. Ettől még a vasút működtetése az állami kézben marad, nem a vasutat adjuk magánkézben, hanem azokat senki az épületeket, mondta, amelyeket mi se felújítani, se üzletileg hasznosabb működtetni nem tudunk. Itt azt javasoljuk, hogy tárgyaljunk azokkal a befektetői csoportokkal. Nem tudják. Gondolom, hogy élete befektetés lesz bárkinek. Figyelj, amúgy valahol jó befektetés. Az lesz, ott biztos nagyon sokat kell várni, szóval ott nem az van, mint egy normális országban lenne, hogy a vasútállomáson azért sokat nem vársz, mert időre mész oda, és megjön a vonat, és mész tovább, hanem amikor kiírja a vasút, hogy 40 perc késés, akkor csak bemész a boltba ott, nem? Szóval ilyen... Ez teljesen biztosan az élete befektetés lesz valakinek. Most képzeld el, bármelyik világvárosban a fő csomópontokban ingyen interek. Miért ingyen kapod? Nem derül ki, hogy bármit fizetnének érte. Hát ezek nem kastélyok, hogy ingyen kap. Ó, édes Isten. Vállalni kell, hogy felújítod? Igen. Fél, vállalunk egyet, egy nagyon kicsi állomást megveszünk, nem veszünk, mert kapjuk, és vállaljuk, hogy így a jól van ez így csapatával, mármint veletek. De szerinted ez úgy lesz, hogy ott felújítjuk, valaki megkapja, és kimegy, és kimeszeli így azért, hát majd, meg kifesti? Nem, majd megvan, hogy kötelezően melyik neressel kell felújítatni 10-szeres áron. És lesz rá állami pályázat, vagy EU-s. Hát igen, azt még meglátjuk, hogy ennek mi a catch ebben, de hogy vagy lehet, hogy... Mi a catch? Az a catch ebben, hogy megkapod csak úgy a nyugati pályaudvart, és aztán tényleg amúgy a nyugati pályaudvarban ott van egy csomó lehetőség boltoknak, meg minden szarnak. Amúgy egy normális váróteremnek, ahol van valami szolgáltatás, egy kávézó, hát ott az biztos, hogy rohadt jól tudna működni. És akkor ott van magánkézben, akkor ott egy magánbiztonsági szolgált, aki így bottal elkergeti a csöveseket. Hát én a nyugatit kérem, most lett felújítva, nem? Igen. De a keletiben is akkora területek vannak, amit az állam, meg a MÁV, amúgy, hogyha lenne valami koncepció mögötte, akkor megcsinálhatna. És amúgy erről beszéltek olyan emberek, akik értenek is hozzá, hogy igen, például megtörtént ez Bécsben is, aztán a Vitézi mondta, hogy ráépült egy pláza a nagy fejpályaudvarra. De ez úgy alakult ki, hogy először megcsinálta az állam a koncepciót, kialakította a helyet rá, és utána lehetőséget adott erre, és nyilván leszedi a sápját arról, hogy ott ekkora pörgés van, hogy ennyi bolt van, hogy ennyi ember jár oda. Hagyja már, ezt át kell gondolni, és hosszú távon megéri. Most kinek van erre ideje, hogy gondolja? Ja, igen, jogos, igen. Most erre a másfél évre még mit gondolkozzon? De ez is valószínűleg úgy volt, hogy oda ment a Béla az Orbánékhoz, hogy figyelj már, milyen jó ez a pályaudvar, én tudnék vele mit kezdeni, nem nézzének. Neked csak nyűg, nem? Ez púp, csak a hátadon neked. Hadd vegyem át ezt a pupot. Én is akarok egy pályaudvart. Az lesz, hanem, hogy jól van ez így megálló, és akkor együtt majd kimesszeljük. Mi legalább felújítjuk. Nem lehet szintem átnevezni. Ezt a kopasz csimpánznak, boltnak egy ideje. Veszed egy településnek a nevét. Azt csak, hogy jól van ez így megállóban, lehet leszállni Bácshalmáshoz. Jó az. Most miért? Lesz egy saját megálló. Na jó, mit mond az Orbán? Mit mond? Hát az, hogy ez így jó lesz nekem. Erre vállalkoznak. És ha jó ajánlat van, akkor egyezzünk meg, és ezeket a beruházásokat ők hajtsák végre a megfelelő garanciák mellett. Ugye lehet, hogy olyan lesz, hogy mondjuk a Coca-Cola vesz egy állomást, és akkor az egész így ki lesz díszítve, ilyen piros Coca-Colásra, Coca-Cola automaták lesznek. Ez nem, most egy szét attól tartasz, hogy a Weidandi utáni meg a Consent fogja felvásárolni a állami szektor. Mindenki vesz egyet. Lesz a Coca-Cola megálló, aztán nem tudom, ott a Mac is megálló. Megálló. Igen. Sony megálló. Így mész. És te hol szállsz le? Én a Mac-inél. És akkor az egész ilyen korporét lesz, és olyan lesz, mint valami rossz Cyberpunk. És a városrészek is így lesznek. Olyan lesz, mint a Cyberpunk lepukkant részei a modernnél. Igen. Mindenkivel egyenként kell majd tárgyalni. Általános garanciákra ezért én most nem tudok, nem is akarok beszélni. Meggyőződésem, hogyha van olyan területe Magyarországnak, ahol lehet értelmes megállapodást kötni, az éppen ez, hiszen számos nyugat-európai ország példája van előttünk, ahol ez... Ja, de nem azt így akarjuk átvenni. És nem így. Szeretjük átvenni a nyugati példákat az átgondoltság és a biztosítékok nélkül. Egyszer valaki ezt elég jól megfogalmazva, nem emlékszem, hol hallottam ezt, de az volt a koncepció, hogy Magyarországból Orbánék egy biciklit csinálnak, amin nincs fék, nincsenek lámpák, nincsen sárvédő, és zötyög a kormány, vagy ilyen rosszul van fölfogatva. És akkor, amikor valaki rámutat, hogy kérem, hölgyeim, szuraim, ezen a biciklin nincsen hátsó lámpa, azt mondják, hogy de hát Ausztriában sincs a bicikli hátsó lámpa, igen, de ott van első lámpa, meg minden más. Ja, és lehet, hogy nincs hátsó lámpa. Igen, de ugye szerintem ez egy nagyon jó példa, és akkor minden egyes alkalommal, amikor valamire rámutattak, hogy bazeg, de kiárusítod így ingyen a fejpályaudvarokat? Tehát máshol is, értem, hogy máshol is van ez, csak máshol teljesen máshogy van ez megcsinálva, teljesen más a koncepció, és annak egy kis szelete ez, hogy igen, ez is hozzátartozik, és akkor így mindenhonnan összeválogatják azt, ami nekik a legmegfelelőbb, attól függetlenül, hogy semmilyen koncepció nincsen hozzá, és nagyon kártékony is lehet akár. Hiába kellett volna összekapniuk magukat, egész 2024-es évben nem tudtak semmit amúgy kisajtolni magukból, nem? Mit sikerült kisajtolni magukból? A infláció. A visszatérő élelmiszer inflációt sikerült összehozni. Van ez a 21 pontos akcióterv, amivel akkor majd minden megoldódik. De már nem tudom, miért lepődök meg ezen, amikor már tavaly is ezt csinálták, amikor kiemlékszik még ezekre a kegyelmi botrány előtti időkre, de voltak ilyenek, amikor az országbérlet volt az óriási dolog, hogy letörik az inflációt, mert majdnem ingyen utazol a vonaton, ha jár. Meg is lett az eredménye. Igen. Nem nagyon jár. Na, olyan, mint egy unikorn is már az, hogy egy vonat időben jön és időben érkezik. Arra használták volna fel a helyeket, hogy a nyugatiba lettek volna ilyen madárjósok, akik elmondják, hogy aj, szerintem nem fog késni a vonaton. Ja, nem ilyen menetrend kéne, nem csak ilyen öregek így megmondják, hogy most fáj a derekuk, és akkor az alapján megjósolják, hogy kb. Mikor jön. Meg ilyen te átvetnek, és akkor így megnézik az alján, hogy na, igen, ilyen csirkecsontokat így szétszól. Igen, és akkor nem késés. És akkor mindig oda kell menni az ilyen csirkés emberhez, hogy megmondja, hogy mikor jön a vonat. Hát én azt látom, hogy ma 4 és 7 között érkezik, és na, ez már elég, ez már egész közeli. Már jobb, mint a menetrend volt. Amúgy régen is így volt, ugye? Hát régen azt mondta valaki 1830-ban, hogy átmenjünk ma jövő héten, és akkor átjöttek jövő héten. Nem az, hogy izét itt jönnek bármi. A vaslovak. 7:40-re érkezik, de hát még nincs itt, akkor én meg már így toporgok, hogy 5 percet kell várni rá. Ma jön, amikor jön? Csillagok alapján. Persze. Ki lehet számolni. Ezek, hogyha mi magyarázzuk, hogy nincsen pénz, akkor ugatás van, hogy köcsögök vagyunk, és minden szarizmus van. Itt mondja, hogy nincs pénz. De igen, most hol van a pénz? Orbán Viktor átadott 2 utat is a héten. 2 utat? Az egyik nyugatra visz. Igen. Az egyik a soproni Ausztriához tartó szakasz. A másik pedig Soltvadkerten volt, és Soltvadkerten sikerült egy jót mondani Orbán Viktornak. Nyilván amúgy Sopronban is sikerült az, hogy már csak az osztrákokra várunk, hogy végre megcsinálják az utat hozzánk. És a románok mit mondanak, amikor majd át kell menni ott autópályán? Olyanok, azt hagyjuk. Az is még odébb van sajnos, mert az valószínűleg elő fog megépülni. Mikor lesz, amikor a padokat átad el? Orbán Viktor. Igen. Eljön talán még mi van az M0-ás kerülőben, arról nem beszél? Az északnyugatival. Igen, egy körbe ne kelljen átmenni Pesten minden. Ja, hát készen vannak a tervek. Ja, jó. Tényleg? Mit tudom én? Nem tudom, már 8-szor elmondták ezt, hogy készen van a terv, meg elkezdik, aztán nem kezdik. Az M100-as se kezdték el, Lázár. Pedig aztán, hogy most már másfél évre nem akarják ezt elkezdeni. Nem akarják most kiosztani legalább a következő 35 évre az összes autópálya. Én már kiosztották, jó? Ja, igen. Mondta a hatházi ebben is, ugye mindig magyaráz a hatházi, nem értem. Semmi se jó neki, hogy az M6-ost is felújították, ami a legjobb minőségű autópálya volt, mert senki se használja, ugye? Hála a Gyurcsánynak megépítették. Na mindegy, mit mond az Orbánsz? Megtettük, ami tőlünk tellett. Nem titok, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ami itt Soltvadkerten történik, az egy nagyobb, átfogóbb országos fejlesztési terv része. A világ legtöbb helyén a fejlődés ugyanis azt is jelenti... Jó, de unalmas már. Nem bírom. Nem bírom tovább. Ez. Jó, nézzük. Ki emberek elhagyják szülőhelyeiket és városokba költöznek. Ezt láttuk Magyarországon is. Ezért számos vidéki térség egyre inkább elnéptelenedett. Magyarországon egyre több belső zárvány kezdett kialakulni. Térségek egymás mellett, mintha mégis egy világ választotta volna el őket egymástól. Bárcsak tettek volna ellen. Bárcsak lett volna 14 év, 2/3, ami megoldhatta volna ezt. Olyan jó lett volna, nem? Mi már 2010-ben elhatároztuk, hogy véget vetünk a magyar vidék belső emigrációjának. De sikerült. Hát sikerült, mert lassan nem lakik ott senki, akkor nem kell migrálni, nem? Ja, csak az a pár megmaradt nyugdíjas, aki nem tud kitörni onnan, és a mozgóboltokból kell menni. Ő nekik már, már nem tudnak elköltözni. Igen, marad egy idő után azok, akik már nem, nincs más lehetőség, mint ott maradni, és akkor tényleg van két világ, ami közt az átjárás az annyira nem működik. Esetleg meg is térhatnál. De lehet, hogy nem erre gondol, hanem arra, hogy ők elhatározták, hogy csinálnak valamit. Kérdés, hogy mennyire sikerült, mert azt hiszem, hogy a számok alapján nem sikerült. Mi azt akartuk, hogy Magyarország úgy fejlődjön, hogy az ország egyes részei ne a másik rovására gyarapodjanak, ne egymástól szívják el az erőforrásokat. Az mégsem járja, hogy Budapest fejlettsége az uniós átlag 158%-ánál, az összes többi meg átlag alatti. Bár meg lehetett volna ezt oldani, hogy például legyen ipar máshoz is, hogy legyen infrastruktúra, amire ráépülhet az ipar, és nem kizárólag az adókedvezményekkel és az olcsó munkabérekkel ide csábítani multikat. Bár meg lehetett volna csinálni, meg ilyen országközi egyezményekkel, hogy akkor a Kína idehordhassa a kínai árukat, és akkor arra épüljön ide kínai ipar, amennyi tud, kizárólag ugye egy típusú ipar, hogyha természetesen... Ami nem vált be, de... Még beválhat. Még nem úgy, még. Na mindegy, ez volt az érdekes. Egyre többször így érdekes, hogy elismernek. Annyira szarban vagyunk, hogy már nem tudják teljesen tagadni a valóságot. Persze azért még szokott menni, és akkor átadta ezt az utat. Soltvadkerting, és hogyha letekered, akkor ott egy térkép, ahol lehet látni, hogy 2011 és 22 között hova költöztek az emberek, azért valóban Budapest köré inkább, hát de akkor, nem pont Budapest. Akkor nem sikerült a tervük, amit 2011-ben kitaláltam. Igen. Amit mindig szoktam mondani, amit emlékszel, hogy 2010-ben mi is néztük. Hát innen nagyon sokan elköltöztek Mezőkovács. Érdekes. Tokai, Sárospataki, hát igen, itt azért vannak költöztek. Nézd, Mosonmagyaróvárra költöztek. Gárdonyi, hát ott rengeteg Gárdonyi lett. Ennyi. Mit akartok még? Az vidék, úgyhogy megoldottuk. Van egy zöld. Kész. Na jó, szóval emlékszem, ugye 2010-ben nézegettük, hogy mik a terveik az Orbán kormánynak, hogy az új kétharmaddal hogyan fogják megreformálni a vidéket, és milyen ipari környezeteket hoznak létre, és nem csináltak meg belőle. Nem azt mondom, hogy semmit, mert épültek gyárak, de valahogy egész egyszerűen nem sikerült megakadályozniuk a vidék elnéptelenedését, és nem sikerült normálisan felépíteni azt, hogy mondjuk két munkahely közül egymással versenyezve a munkahelyek megfelelő bért adjanak az embereknek vidéken is. Én nem gondolom, hogy egy kormányzóképes erő ezt ne tudná amúgy megcsinálni Magyarországon. Hát, úgy látszik, nem sikerült. Nem sikerült? Lehet, hogy 26-ban meglátjuk, hogy ez... Sárga muskatályos, pezsgőkrémes. Ezek a pezsgőkrémesek csak ilyen. Nem is tudom, hogy ezt hova tegyem azt, hogy pezsgőkrém, de a pálinkahoz képest ez amúgy jobb koncepciónak tűnik. Pezsgőkrém? Igen. Nagyon furcsán hangzik. Pálinka jobb. Ennek legalább van íze, nem úgy, mint a pálinkásnak. Igen, de a pálinkásnak jobb volt az íze, így, hogy csak egy kis gyümölcs utóíz, meg egy enyhe pálinka íz. Nem lesz ez a pezsgőkrém, én jóvá hagyom. Nem engedték be a Telexet Soltvadkertre, Viktorékhoz, és ez történt utána. Hol vagyunk is a megengedést szeretnénk kérni. Azt nem kaptunk. Akkor nem mehetne elég. Az esemény után eljöttünk egy híres helyi cukrászdába, és egészen véletlenül ott... Na, Telex lehet, hogy munkáját végezné. És arról számolnak be. Eszeget és sütiket. Igen. Elmentek sütizni. Ezért vagyok előfizetve, bazzeg. Telex. Ez egy videó, hogy sütiztek. Na szép. Viktorék is épp ide jöttek kávézni. Ah, Isten, ekkora balfaszokat. Nem azért, de nem engedett be a Telexet, aztán odamész sütizni, ahol a Telex ül, amiatt, mert te nem engedted be őket a saját helyedre. Ja, de ez jó. Amúgy ez egy aranyos videó. Szerintem itt megint egy emberi oldal csillan meg, amit ritkán látunk, pedig bár inkább ezt látnánk a szakmai oldal helyett. Sokkal vállalható. Van egy vicces részebben. Igen. Vagy őket is kivitték, mint a tiszások, ugye? Nem. Ugye itt nyilván az Orbánék nem dobják ki, mint a hírtévét. Mondjuk az is igaz, hogy nem mentek oda így, hogy... Meg nem zárt körül ez a cukrászda. Ja, de ez már... Ja, hát igen, ez nem egy külön terem, ahova... De igen. Kis türelmet kérünk, most épp iszunk egy kávét. Most munkán kívül vagyunk, ha megengedi a... Csak nem engedtek be minket a utántadóra. A sajnálom. Hát, hogy milyen kedves... Sajnálja a Lázár, az nem így. Igen, meghívtam most. Meghívtam, kivételesen. Ő meghívott egy szektorra, én meghívom egy sütire. Hát, hogy milyen kedvesek itt a Fideszesek. 40 milliárdot kaptam. Nem rakják ki őt. Becsüljük dubajt, oké? Vettek egy Dubaj, csak hogy, áh, Isten, már mindenki kipróbálta, csak én nem. Úgy, olyan, tudod, milyen érzésem van, mint a fidget spinner. Már évek óta divat volt, ezt még mindig nem láttam soha egyes, hogy kipróbáljam. Megint ez lesz, megint kimaradok mindenből. Most már el kell mennem venni egy dubai csokit. Dubai csokira? Ez a család? Nem, a miniszterelnöknek veszek egyet, hogy tudja, mi az iget. Ez ilyen aranyosak, én szeretném, hogy... Hát, Isten. A cukrászdából kifele jövök. Bár, amúgy tényleg csak az emberi oldalokat látok. Szeretném őket, igen, hogy ha nem tudnám, hogy miket csinálnak, akkor szeretném őket. Szóval mondom, a munkásájukkal nem kell törődni, mindig igen. Csak így, lenne egy ilyen barátok közt, nagyon jó. Más, hogyha én fizetem a munkásájukat. Igen, kicsit más. Néhány kérdést feltennünk Orbán Viktornak a múlt heti Putyinnal folytatott telefonbeszél. Ki is jöhetett, megett a dubai csokit. Remélem megkezdik, hogy hogy is lett a dubai csoki, mert engem az érdekel. Erre legalább tényleg válaszol. Nem fogják sajnos. Hát Telex, rá fogom mondani a Telex előfizetéssel. Milyen hülyeségeket kérdeznek, csak hogy akkor mi volt a Putyinnal a beszélgetésen. Most akkor mi az igazság ezzel a tűzszüneti ajánlattal kapcsolatban, hogy ki fogadta el, ki nem. A dubai csokiról semmit nem kérdeznek. Kreml angol nyelvű közleménye szerint a beszélgetésben, és idézem, Putyin felvázolta az alapvető értékelését az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról és a kijevi rezsim destruktív irányvonaláról, amely továbbra is kizárja a konfliktus békés rendezésének lehetőségét. A telefonbeszélgetésről a magyar miniszterelnök sajtófőnöke is kiadott egy közleményt, ez szinte szórul-szóra megegyezik az oroszok közleményével. Egyetlen különbség van, hogy az előbb idézett mondatot a békés rendezés kizárásáról kihagyták. Vlagyimir Putyin azt mondta önnek telefonon múlt héten, hogy a jelenlegi kijevi vezetés destruktív hozzáállása miatt nincs esély a békés rendezésre. Ez mit szól? Mihez? Hát, hogy a országot. Ez a helyzet, Ádám, hogy ennél relevánsabbat nem is fog mondani az egész videóból. Ez várja még. Az a Kreml közleménye szerint ezt mondta önnek, hogy nincs esély a jelenlegi ukrán rezsim hozzáállása miatt a konfliktus békés rendezésére. Ezt mondta az orosz elnök? Hát a Kreml közleményében ez szerepel. Én a miniszterelnök vagyok. Tényleg ezt mondta önnek Vlagyimir Putyin? Nézd, hogy viszi hozzá. A kis azért szaloncukrait. Nagyon jó. Semmilyen másik államfőnek a szavait nem kommentálom. A saját szavaimért tudok helytállni. Hát ezért azt nem előfordul, de mindegy. Azt szívesen megismétem akárhányszor is. És azt kire gondolt, ugye azt mondta, hogy az egyik fél elfogadta az öntűszüneti javaslatát, a másik fél meg nem. Jó? Nézd meg. Rajna. Végre, kedves nem emberi oldal. Köszi. Fordulj meg. Mi ez, bazzeg? Mi ez? Külön rendezték a Telexnek? Mi ez a kép, hogy így a gyerek hátára ír? Szerintem teljesen kóra. Szerintem ez bazzeg, ez... Népfia. Hogy oda a gyereknek kell tartani a hátát. Nem elég, hogy tartjuk a hátunkat 15 éve, bazd meg. Még kitart a hátát. A gyerekeinknek a háta is kell. Most Bertalanon írja alá a zászlót. Ja, mert amúgy nyilván a gyerekek zászlóval szaladgálnak, hogy bármikor ott lett Orbán Viktor, hogy aláírja nekik. Vagy mit keres a kezükben egy zászló? Mert szerintem arról az út átadásról van. Szegény gyerek, bazd meg. Ez édes Krisztusom, ez a mi a baj? Hát az egész kurva hülyén néz. Nagyon ki. Emberi. Na, gyerek, forduljál meg, hagy írja. Azért, mert a Viktor az egy egyszerű ember. De ez nem néz ki jól. A nép fia. Édes Krisztus atyám, bazzeng, azt a kurva. Karácsony. Orbán Viktor karácsonyi tűzszünetet is javasolt Putyinnak. Erről pénteken már nem derül ki, hogy ezt mondta. Kinyírta alá. Na jó, ez jó volt. Jó, van ez így. Magyar Péternek vége van megint? M1 híradó, hát akkor igen, ez igen. Biztos... Egy pártatlan szakértő, ifjabb Domnici Zoltán beszámol arról, hogy mi történik a közvéleménykutatásokon. Parlamentben biztosan a kétfarkú kutyapárt, illetve a Mi Hazánk jut. Innen is gratulálunk nekik, akkor úgy tűnik, hogy megerősödtek továbbra is. Ami érdekes mindig, hogy a fideszes felmérésekben valahogy a Tiszának a százalékait szét kell osztani, és hirtelen a kétfarkú kutyapárt az bekerül. Jó, de hát ez rendben lenne. Rendben lenne, de hát hogy szerepeltek az EP-vel? 3%-ot hoztam. Nem tudom, hogy miért, hogy duplázódott meg volna meg, mert most, ha valaki erősödött, valószínűleg a... 2,62. Szóval azon kívül, hogy én szeretném, hogy bejusson... Nem, bocsánat, 3,6. Hogy bejusson a kutyapárt, én nem gondolom, hogy duplájára nőtt a kutyapárt támogatottsága az LP választások óta. Nem látom, hogy miért, ha csak nem a kerületben végzett munkájukért, de így... De a kutyapártnak mindig a közvéleménykutatásokon mindig magasabbra mérik, mint amilyen eredményeket elérnek, mert ugye mindig el van mondva, hogy hogy ez a választás az utolsó, és hogyha most nem szavazol rá a Gyurcsányra, akkor vége a világnak, és ez összefogás az jellemzően ugye elviszi, meg a kormányváltó hangulat tőlük a szavazatokat, de amúgy a közvéleménykutatásokon meg könnyebben mondják az emberek, hogy ők a szimpatikusak nekik. De amúgy az is biztos, hogy mivel most ugye látható, hogy mit csinálnak, amikor hatalomra kerülnek, az is valószínűleg nyom az ő arányukon. Ez majd még a választásokig lehet, hogy följebb fog futni. DK is bekerülnek. Hát nem, pont nem kerülne be. De pár, jó, akkor bekerülne. Momentum 3%. Ilyen jót sem értek neki rég. De a DK 5. MSZP egy egész százalékpontot kapott. Na jó van, de hát szóval akkor ezt mondja a Fidesz, és akkor nézzük meg, hogy mit mond a többi. Az a baj, hogy ez az országosban nehéz következtetni a parlamenti helyekre mindig. Hát igen, de ez alapján, a mérés alapján ugye azt mérik, hogy tehát még a század vég, még az is azt mondja, hogy már nem lenne kétharmada a Fidesznek. Viszont itt van a Republikonnak meg a friss kutatása, ami szerint 6 ponttal vezet a Tisza. Tiszára 37, Fidesz KDNP-re 31% szavazna. Hát figyelj. Igen. Mondjuk ők pont az MSZP-t mérik 3%-ra, nem mint hogyha ez bármit is jelentene. Megerősödött az MSZP? Igen. Nekem azért rejtély, hogy mit gondol az a 31%. Várjál. Meg minek kell lerohadnia, bazzeng. Szerencsére Ádám, nem kell, hogy rejtély legyen, ugyanis most mehetünk át a Magyar Nemzet cikkére. Felhévízi Félix. Ugye ez a kamu írója a Magyar Nemzetnek, csak felhívom rá figyelmet. Ahogy elképzeli magát a polgári jobboldali értelmiség, ami a valóságban Bayer Zsolt, és így képzeli el magát. Tehát Felhévízi Félix az ünnepre készül, kiválogatta a karácsonyfa díszeket, az égősort is kipróbálta, és már az ünnepi menüsort is összeállította. Éppen az ajándékok listáját akarta elkészíteni, amikor kopogtak a bejárati ajtón. Rein Frank néni volt az, aki nagyon boldogan, füligérő mosolyal az arcán érkezett, és belekezdett a mondókájába. Kedves Félix, nem akarok zavarni, rövid leszek. Képzelje, mi történt az Orbán Viktor akciócsoport tegnapi rendezvényén. Ez egy cikk a Magyar Nemzeten. Ez nem a Zseb Garfield karácsonyi külön kiadása. Ez nem egy vadpad. Ez nem egy vadhajtások cikk alatti komment szekció. A lányokkal éppen szendvicseket és frissítőket pakoltunk ki az asztalokra, amikor két számunkra ismeretlen pár lépett be a kis irodánkba. Természetesen megkérdeztük azonnal, hogy kik ők is mit szeretnének. Az egyik férfi olyan 60-70 közötti elmesélte, hogy rendszeresen követik a politikát, és most kapaszkodjon meg Félix, a barátaikkal minden Magyar Péter rendezvényen, tüntetésen ott voltak eddig. Felvilágosítottuk őket, hogy itt akkor nem a legjobb hely járnak, sajnos a Felhévízi Félix ez már lektort nem kapott, mert ez az Orbán Viktor akciócsoport felségterülete, rögtön szekértáborosodni kell. A férfi, akiről később kiderült, Jánosnak hívják, azonnal szabadkozni kezdett, hogy ezt ők pontosan tudják, és azért jöttek, mert szeretnének csatlakozni hozzánk. Leesett az állunk. Először azt hittük, hogy valami tréfa, vagy kandikamera az egész, de képzelje, szerkesztő úr, nem kamu volt. János elmesélte, hogy betelt náluk a pohár, elegük lett Magyar Péterből. A Facebook posztjai, a megnyilvánulásai eddig is zavarták őket, de úgy voltak vele, hogy érdekes volt számukra maga a jelenség. Nem voltak eddig elkötelezettek egyik oldal felé sem. Bizalmat adtak a Tiszapártnak a júniusi választáson, de ma már úgy gondolják, hogy a kormánypártra adnák a voksukat. Elmondásuk szerint az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban a héten nagy publicitást kapó Mentzer Magyar. Ha Mentzer Magyar után a Fideszre gondoltak? Annak a fényében különösen érdekes, hogy a baloldal igyekezett Mentzer Tamás határozott fellépését úgy beállítani, hogy az negatív, rossz fényt vet a Fideszre. Jaj. Félix. Na, nagyon-nagyon próbálkoztak, pedig ennek... Mentzer ez egy áldott jó ember volt, bazdmeg. Igen, de várja, mit mond a Rein Frank néni? Félix. Ennek pont az ellenkezője az igaz. 6 új tagunk lett ezen a héten, mert János és a kedves felesége Judit még 2 baráti házaspárt hozott nekünk, akik nyáron még Magyar Péterre szavaztak. Bizony apadatisz a Félix, ízelgesse ezt az örömteli hírt. Este hozok fahéjas almás sütiből, addig szedje össze a gondolatait, kíváncsi vagyok a véleményére, mondta Rein Frank néni, és sarkon fordult, majd elvigyarzott a lépcsőházba. Mindig meg tud lepni a ház kedves hírnöke. Nagyon jó meglátásai vannak. Büszke vagyok arra is, hogy összehozott egy ilyen szuper kis klubot, ahol a nemzeti gondolkodású kormánypárti emberek időről időre összejöhetnek és beszélgethetnek a közéletről, politikáról. Az pedig, hogy tovább bővült a csapatuk, ráadásul egykori Tiszapárt szimpatizánsokkal. Az bizonyítja, hogy Magyar Péter elindult a bukás irányába, és a Mentzer Magyar csörtével olyan hatalmas bakot lőtt, ami tovább lökte őt lefelé, a bukás felé vezető lejtőn, gondolta magába Felhévízi, és örömmel ült az íróasztalához befejezni a családjának szánt karácsonyi ajándékok listáját. pályáját. Még egyszer kiemelném, hogy ebből a történetből semmi nem volt igaz az ég egyadt a világon, ugye ezt valaki kiszopta az ujjából. Van egy iróniája annak, hogy a Félixnek szólítják, meg a Félix szemszögéből van, miközben ez egy hivatalosan egy nem létező író a magyar nemzeten, szóval ezután már nehéz hitelt adni a történetnek. Így is az egyik leghitelesebb cikk a magyar nemzeten. Igen, mert legalább nem két mondat, de hogy... nem baj, szóval a Facebook posztja, hogy a kurva anyját valakinek. Ez milyen tényleg színvonalasabb fanfictionök vannak a Wattpadon, de hogy az a cikk, hogy én írok egy kamu történetet arról, hogy, és ez a külön ironia, hogy a mentszerügy miatt jönnek a Tiszából át a Fideszbe. Erről írok egy sztorit, és akkor mit várnak ettől? Mit, hogy írtam egy sztorit, hogy jaj, csak úgy jönnek át a Tiszából a Fideszbe. Igen, a Tiszából a Fideszbe. Kiábrándult tiszások, ugye? Tényleg olyan, mintha nem akarom megsérteni a 8 éves kislányokat, akik ilyen fanfictionöket gyártanak, vagy 12 éveseket, mert az legalább van egy szépsége, de hogy azok szerintem... Nem politikai gazdasági ezeket a kamu történeteket, ez mire szánják, vagy ki győz ez meg, vagy egyszerűen már nem tudom, már nem tudnak mit kezdeni magukkal. Ennyire tehetségtelen kóklerek ezek a magyar nemzetnél, tényleg? Értem, hogy aki a közösségi médiában próbálkozik ilyen Fidesz szólamokat megütni, az mind egy tehetségtelen idióta, ezért senki nem tud a saját lábán megélni. Annyira sok, hogy már így ki lehet jelenteni nagyjából. Nem mind. De. És a propagandistáik azok, mert egyik sem tud magától megélni a piacon, senkit nem érdekel, amit mondanak, ha csak nem... Bencsik ellenzékben is megélt. Ha csak nem nyomatod ők, jó, de most meg tudna? Lehet, hogy meg tudna, de attól még nem tartom tehetségesnek. És nem a tehetsége miatt fog megélni, hanem elég ideig szopta ugyanazt a faszt. Az, hogy ennyire nem értenek a médiához, ez tök jó, hogy bármi újat indítanak, és a köztér az fantasztikus példa erre, hogy ők tényleg elhiszik, hogy ők mekkora műsor, meg a Partizánnak ugye a konkurenciája szerintük a Partizánnak, miközben senki nem nézi őket, hanem mi fizetünk, hogy elkészítsék, csinálnak egy nem túl vállalható videót, és utána mi fizetünk azért, hogy YouTube hirdetésekbe feldobja. Például, hogyha jól van ez ígyre kerestek, közteret is fel fog dobni, hogy be van írva, hogy ha jól van ez ígyre kerestek, akkor a köztért is feldobja. Földobták oda a kereső címkét. Így van. Így van. Szóval... De tegyük hozzá, hogy most már nem pár százas nézettségeik vannak, és egy-egy 40 ezres, hanem egy-egy 40 ezres, és a többi az 3-5 ezer, de ugyanúgy egy komment van rajta. Igen, mert megkérdetik azokat is. Arra is, igen. De most az... már még több pénzből nem jut el hozzátok a köztér. Elképesztő, hogy ott ülnek, és igen, ez geció terv, hogy csinálunk műsorokat pénzért, és hirdetjük, és egy ilyen a semmibe így mennek ki, és senki nem nézi. És akkor lehet nézni, hogy de nézd meg, 40 ezres nézettsége van, igen, mert hozzászámolt az összes hirdetést, amit feldobott, megnézte összesen 10 ember, és akkor így mutogatják egymásnak a semmit. Igen, és ez akkor a ebből, és aztán csodálkoznak, hogy nem jutnak el emberekhez. Szerintem van különbség, ez a felhévízi Félix, ez egy olyan szituáció, hogy itt azért van egy néhány ezres tábor, aki ezt a fanfictiont szereti nézni, szereti hallgatni, szereti olvasni, hogy szereti így elképzelni a világot, hogy mindenki egyetért vele. És megkönnyezte ezt a sztorit. Igen. És nagyon sok ilyen néni van, ilyen Rein Frank néni, aki ennek így örül, hogy ezt elolvassa. Én ezt feltételezem, ugyanúgy, mint ahogy az amerikai népszavának, meg a mi a Gyurcsányéknak a tök mindegy, ez a Gyurcsányék, ez a 10 DK-s, aki olvassa. Igen, ez nekik szól. De itt már minden nekik szól, bazd meg, és 100 milliárdokat költünk arra, hogy nekik szóljon ez a sok szar, hogy éppen a netre mennek, ott is legyen, ami nekik szól. Hogyha megnézik a postaládájukban, mi van, az is nekik szól. Ha bekapcsolják a tévét, az is nekik szól. Költjük így a 100 milliárdokat ezekre a tehetségtelen kóklerekre, és aztán meg az Orbán Viktor, hogy tördelik, ez nincs pénz semmire, nincs pénzünk felújítani, nincs pénzünk megfizetni, nincs, hát sajnos nincs pénzünk. A szociális rendszerek se lehet, és a mávot se, sajnos. Semmi. Igaz, erre van a propagandára, több 100 milliárd megy ezekre évente, mert csak a M1 és társaira megy több mint 100 milliárd, és akkor még az összes kesmás lapról nem is beszéltünk meg, hogy mit művelnek a Megafonnal, meg a internet. TV2. És aztán meg ott mondja, hogy nincs pénz. De van pénz Magyarországon. Van pénz, csak a prioritások nincsenek rendben. A prioritásokkal van gond, nem a pénzhiányal, a prioritásokkal. Azért érdekes szerintem ez a cikk, mert ebből viszont megláthatjuk a valódi gondolkodás módját ezeknek az embereknek. Egy pillanatra úgy érezhetjük magunkat, hogy belátunk a fejébe annak, aki szinte kizárólag csak propagandát, vagy kizárólag csak propagandát fogyaszt. Szerintem ez érdemes azért ízlelgetnünk, ugye, mint felhívízi Félixnek az, hogy apad a Tisza. Így talán egy kicsit könnyebben megértjük, hogy mi van másoknak a fejében. Megírják maguknak a fanfictiont, hogy apad a Tisza, és megnyugtatja őket a saját saját hazugságuk. A saját hazugságukkal nyugtatják meg magukat. Majd szembe jön a valóság 2026-ban, vagy ugye az előrehozott választásoknál, majd még ezt meglátjuk. Persze, de még ki tudja, hogy mi lesz. Mi lesz a következő? Eltítják a Magyar Pétert? Amúgy majd csinálunk, azt nehogy elfelejtsük a jövőre a bingót, mert Júlcsi mondta, hogy csinálunk, és ezt tényleg meg kell csinálni. Mert nekem vannak ötleteim, de majd titeket is megkérdezünk, hogy mi legyen rajta, hogy 2025-ös bingón, mert lesznek itt még film. Találkozott ráírnék, mert az januárban azt ígérte a Mentzer, hogy lesz. Igen? Még hozott Iszának pár százalékot? Nem vezet eléggé, bazzen? Gondolta. Vagy a Mentzer ez alapján tájékozódik, hogy itt mit írta Félix, hogy a Mentzer találkozóta csak jönnek a tiszások, hát és a Mentzer azt mondta, hogy ez olyan jó hazugság, hogy el is hittem, megyek megint. És akkor a Mentzer. Na tessék, itt van tegnapi bejegyzése. Felnőtt adult men Mentzer Tamás, nézzük, hogy ez a bejegyzése. Elképesztő. Figyelj, kicsi! Így kezdi. Mentzer Tamás, komoly felnőtt ember, aki a kommunikációért felel. Figyelj, kicsi! Kezdi a bejegyzését. És ezt valaki még védi. Kifordul a gyomrom ezektől az emberektől már. Tényleg. Rosszul vagyok. Hányni tudnék már ettől a stílustól, amit hoznak és validálnak. Gusztustalan. Én nem tudok már jó pofát vágni és röhögni a Mentzeren, hogy figyelj, kicsi! Kezdi a kommunikáció szakember. Miután lenyomta azt az előadást, még büszke is erre, és ezeket fizetem. És nem érgelődjek ezen. Fizetjük, mint ti is. Nehogy azt gondoljátok, hogy Ádám egyedül fizeti a Mentzert. Mindannyiunk pénzére szükség van. Nem változtál, kicsi, egy beteges hazudozó vagy. Januárban dumáljunk. Erre iszunk egy pálinkát? Egy rozés. Na, addig elmondom, amit a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban akartam még, itt a legvégére. A Real PR 93-mal kapcsolatban a Magyar Narancson van egy sztori, köszi, ami arról szól, hogy a személyesen megérkező közvéleménykutató irányított kérdéseket tesz föl, és befolyásolni próbálja azt, akitől kérdez. Egy... Ez finom. Nem is pesgőt érzek, csak én epres. Szóval a Real PR 93, amire esetleg valaki hagyatkozni akar a kutatásaira, számolja bele ezt is, hogy a Magyar Narancs cikke szerint még a saját kérdezőbiztosa, aki miután akit kérdez átlát a szitán, ő is bevallja, hogy azt mondja, hogy... Felvétel készült? Hát akkor... Azt mondja a megkérdezett, hogy szerintem ez most nem felmérés, hanem véleményformálás, amire őt most használják. És ezt a kérdező biztos azt mondja, hogy de én ezt nem mondanám, úgy fogalmaznám, hogy a Befolyásolás művészete című fejezet. Közvéleménykutatót használtak befolyásolásra, legalábbis ez szerint a cikk szerint, úgyhogy vigyázzatok a rokonaitokra, barátaitokra. Várj, egyre inkább. És ön ezt tudja? Nézze, hát hogy ne tudnám? Ezt amúgy nem került ki ez a felvétel. Uram, 2,5 diplomával ülök a lócáján. Én se vagyok hülye. Tanultam szociológiát, nem is keveset. Informatikus könyvtárosként mentem nyugdíjba, tehát nem biztos, hogy én vagyok a világ hülyéje. Tehát abban egyetértünk, hogy ez a kérdő egy véleményformálás. Befolyásolás, mondja. Véleményformálásba burkolt befolyásolás. Egyetértünk ebben? Persze, pontosan. Tehát bizonytalanoknak szól. Persze. Az ember úgy működik, hogy ezt mondjuk a pszichológiában, hogy azon, hogy szeretne lenni önmagával később is. Tehát aki itt azt mondta, hogy a Fidesz és Orbán Viktor, mármint hogy azt tetszik neki, az elmegy szavazni, és nem fogja elfelejteni, hogy egyszer már ezt mondta, és ugyanazt fogja behúzni. Sok eszköz van, és minden eszközt a pártok valószínűleg föl is fognak használni, úgyhogy figyeljetek oda. Elképesztő. Csak hogy ez egy kicsit rámutat arra, hogy mennyire vajon, aki a közvéleménykutató céget felhasználja befolyásolásra, az felhasználja-e a új meggyőzni szín. Menne. Hát ez is egy érdekes, hogy egy már... 2022-es cikk, 2019-es kampányról szól. Ja. Nagyon régi történet. Csak de hogy aki kreatív. Erre felhasználta akkor a közvéleménykutató céget, az ma vajon felhasználja-e arra, hogy úgy tüntesse fel a pártját, minthogyha nem éppen úszna el. Felhív Vízi Félix, nem ezt ízelgesse. Hát úszna éppen... Viszi el a Tisza. Hát jó, most már elég lesz a politika. Ja, amúgy ez finom volt, jó volt ez a, főleg a fehér csoki miatt az elvitte át. Most a karácsony van, úgyhogy beszéljünk egy még gyorsan a vásárlási szokásokról. Micsoda? Jó, van ez így. Nagyon rég volt már She Life cikk, úgyhogy gondoltam, erre még ránézhetünk. 7 plusz 1, az 8 amúgy. Vásárlási szokás, ez amit 8? Az agyvezést kapok. Nem mindenki tudja. Nézd, milyen ideges az a nő. Nagyon mérges. Agyvérzést kapott szegény. A vásárlás mindennapjaink része. Ki örömmel, ki annak hiányában, de rendszeresen végezzük ezt a tevékenységet. Vannak azonban olyan aranyszabályok, amiket csak igazán magas IQ-val rendelkezők képesek követni. Mint azok, akik a Rick and Morty-t viccesnek találják, akik a káromkodáson és a böfögésen tudják. Előre szólják, hogy iróniát is tartalmaz a cikk, úgyhogy amit meg bizonyos IQ kell hozzá. Ja, értem. A vásárlási szokások, amik kiverik a biztosítékot. Urold a teret, mindig a legnagyobb kosarat kell választani, ami felelhető. Ja, irónia! Ezt nem szabad csinálni. Azt hittem, hogy tényleg mindig a legnagyobb kosarat kell választani. Akkor is, ha csak 10 dek a Párizsit, meg 2 kiflit veszel, ugye, ami egy jó ötlet. Az mindegy, hogy a boltnak melyik részegén hagyod ott vásárlás közben. Lényeg, hogy mások útjába helyez jó van. Várj, most a csoki, ez most azon rage-el, hogy miért választanak emberek nagy kosarakat, mint hogyha olyan sok választásod lenne. Kosárból általában egyfajta szokott lenni, nem? Nem, az, hogy a gurulósat választod, ahelyett, hogy a kezedbe hordjad az izét. Ha tudod azt választani, mert nincs nálad apró, akkor baszhatod. Fú, de utálom az olyat. Ez egy valós probléma, mindig, hogy az emberek ellopják a kosarakat? Nem tudom. Nem azért kell pénzt fizetni, hogy ne lopd el, hanem hogy visszavidd. Mert különben lehet, hogy nem vinnék vissza. Lehet, hogy a polgárosodás még nem tartott, hogy visszaviszed a kosarakat. Mert azért, hogyha el akarod vinni 100 forintot, megér, vagy 20 forintot, de hogy itt talán hajlandó vagy visszavinni. Nem? Inkább arra van. De én engem is idegesít, hogy néha jó, próbálok emiatt tartani, de hogy volt, hogy valóban bemegyek és nincs nálam, akkor mit csinálják? Kis kosárba kell mindent berakni, és ezzel megakadályozzák azt, hogy csomót vásároljak. Szóval nem lenne érdek a boltnak, hogy mindenki, aki akar vihessen egy kocsit, és cserébe mondjuk fizetnek valakit, aki azt a pár munkaembert, aki nem viszi vissza a kocsit, a helyet visszaviszi, cserébe egy csomóan nagy bevásárlást csinálnak, akkor is, ha nincs náluk apró. Nem így érezted magad, amikor a drabantos sztorimat meséltem. Teljesen lekapcsolt az agyam, de felhívízi Félix-e szétdörrentette még agyamat. Még ideges vagy, hogy ennyien mennek át a Fidesz-Bati szából. Igen. Na, nézd meg, ez is egy hasonló fanfiction, azt hiszem. A fogdosás a menő, írja a She Life. Ennyi. De még nem is kell kifejtenünk tovább. Ha van kutyád, akkor vele együtt menj vásárolni. És ha egymód van rá, akkor a húshoz és pékárhoz élve először mindig a kis négylábút simogasd meg, és kizárólag csak ezután nyúlj a termékekhez. Nem is lehet bevinni kutyákat boltba, be lehet? Fogdasd össze a zsömlét. Nem is láttam még boltokban nagyon kutyát. Szerintem ott szoktak a bolt előtt állni a kutyák, az a, nem? Azok nagyon jó kutyák, amik ott megvárják. Ez milyen világ, amiben... Nem, az van, hogy fogdasd össze a zsömlét. Az a gond, hogy tek szédülök ettől, hogy egyszerűen annyira... Nyugi, árad, de tiszta, csak olyan, nyugi. Nem olyan sok az irónia réteg, hogy nem értem. Ehhez nagyon magas IQ kell állnám. Hagyd, hogy az ösztöneid irányítsanak, Csoki. Ha éppen gyümölcsöt vásárolsz, mindig egyél bele a kínálatban. Ki eszik? De ezek olyan problémák... Úgy szoktak ilyen egy-egy szőlőszemet bedobni, de nincs olyan, aki megeszik egy almát. Dinnyét. Mondjuk én emlékszem azokra az időkre, amikor a valami punk haverunkkal bementünk a Tesco-ba, akkor mindig egy túrós batyut azért elfogyasztott, tudta, hogy hol nincsen kamera. Nekünk is volt ilyen, hogy volt egy srác, aki mondjuk mondta, hogy megeszik egy csok. Nem én, hát én nézze, én azt egy gumicukrot. Nem azért, mert a erkölcsémet, hanem rettegtem. De hogy volt valaki, aki mindig mesélte, hogy mindig megeszik egy csokit, vagy valami, és akkor mentünk mi, és az egyik srác azt mondja, hogy akkor is megeszik, és őt ezek bevitték. De az, aki mondta, hogy mindig megcsinálja, az csak vidáman kisétált. Másik meg azt mondta, hogy na jó, most akkor követem a példáját, már vitték is. Hát a profin kell ezt csinálni. Jézusom, mondjuk... hát nem mindenki alkalmas ezekre a bolti lopásokra. Igen. Az egy jó taktika lehet, hogy elropogtatod az almának a felét, és akkor csak azt méred már. Ja, az is jó. Hagyj jeleket magad után az utókorna. Ruhavásárlásnak különösen ugye arra, hogy kendőssze a felpróbált cuccot alapozóval vagy szemfestékkel. De ezek valós problémák? Hát úgy tűnik, hogy a nőknél igen. A nők az szemfestékkel. Nem, a gusztustalanok a nők, ezt tudom, csak jól titkolják. Amúgy jobb a marketingjük a nőknek. Úgy vannak marketingjel a nők, mint akik nem gusztustalanok. Tiszták. Igen, borzalmasak ők is. Csak jó a marketing, ez van. Hűsölj, ahogy csak jó lesik. A mélyhűtött pultoknál úgy válogass, hogy legalább 10 percig nyitva legyen az ajtó. Ha megtalálod, amit kerestél, vagy ha nem, akkor se csukd vissza, sőt, ha megoldhatod, támaszd is ki, úgyis jön a nyár, jó érzés hidegboltban vásárolni. Ha szomjas vagy, ne várj, válasz ki a szimpatikus üdítőt, kortyolj be és helyezd vissza a polc. Ki csinál ilyen? Nem csinál senki, ez egy valós probléma. Hol vásárol el? De bocsánat, ott lesz az is, hogy dobál szét mindent a szén. Csak így vegyél le dolgokat, vágd földhöz, tört szét az üvegeket. Légy megingathatatlan. Amikor válogatsz, és úgy érzed, hogy útban vagy, véletlenül sem mozdulj. Emberek szeretik, ha akadályozzák őket. Annyira bugyuta ez a cikk, hogy te fáj. Ez a She Life humor. Humor bomba. Most nevetned kéne, hogy Ez nagyon én, ez nagyon tudok relételni. Fejem, amikor elém állna. Ja, neked mit csinálsz? Hirdetések. Itt írja, hogy a Richter idén már több dorogi intézmény szervezetet is támogat. Ezek dorogiak? Hagyjál már ezért hirdetéseit. Nézzük, ott vannak a dorogiak. Adj feladatot másoknak, oké, motiváld a környezeted. Várjál, ha meggondolod magad a kosárban lévő olmikkal kapcsolatban, akkor ne abozz, teljesen idegen helyekre pakold ki őket. Jó. Ha sor van a kasszánál, akkor elégedetlenkedj hangosan. Ez sokat segít abban, hogy csökkenjen a várakozók száma a kasszánál. Jó, jó. Jó, ez a Shilife, ez nem tudtam, hogy a vicc magazinba ment. Van egy szavazás is. Jó. Bolond vagy? Hát a szavazást kihagyjuk. Jó. Téged is idegesítenek az ilyen emberek? Egy ilyen kérdésre általában igen, nemmel lehet válaszolni. Rettentően is nem bírom megállni, hogy ne szóljak nekik. Nagyon zavarnak, de nem szólok, nem izgat különösebben. Néha én is elkövetek hasonló hibákat, de én legalább szégyellem magam. Miért nincsen szavazat, hogy én vagyok ez az ember, kusolyá? És nem szégyellem magam. Igen. Én a őszintén a nem izgat különösebben a témára tudok szavazni. De várj, ne arra szavaz! Ne arra szavaz, mert itt ironikusan kell. Rettentően nem bírom megállni, hogy ne szóljak. Ez már nem ironikus, a cikk volt ironikus. Értsd már meg. Nem érted a She Life humort? Nem értem, igen Ádám, nem értem a She Life humort. She Life sem a régi. Gondolom, nem, én a Rick and Morty-t se értem, akkor valószínűleg. Igen, nincs 200 IQ. Igen. Mindegy, azért megpróbáltuk. Na hát, hogy nincs elég IQ tényleg. Hát írt az elején. Amúgy lehetséges, hogy ha nem fárasztom le az agyamat a felhívízi félix-el, akkor jobban kiégett a viccreléd a politika miatt, és már nem tudod élvezni az egyszerű She Life cikkeket. Már nem a népembere vagy. Ha csak nem a Párizs. Igen. Nem baj, akkor megyünk majd a glamourra a következő időszakban. Már szerintem a She Life nem, az már csak így automatán generálja a ChatGPT ezeket a cikkeket. Ne, ezt megírta valaki. Hát lehet, hogy megírta, csak nem tudom, hogy hol látszódnak ezek amúgy, ha csak nem mész rá külön. A Barbie megírta ezt. B. Barbie? Jó, őt követjük majd. Ügyes. Hát ez csodás volt ez a mai nap is. Megnéztük, hogy mit csinál a képzeletbeli nagymama Orbán akciócsoportba. Megnéztük Orbán, mit nem csinál, mire nincs pénz. Azt nem derült ki, hogy hol van a pénz. Arra nem derült ki, hogy mire van. Arra meg az nem is kiderült, hogy mire van. Hát igen, erre számunkra arra lehet. De hogy sok okossággal bővültünk. Várj, még az utolsót meg kell kóstolni. Azt mondod? Hát igen, már legyen így kerek. Itt csokoládéba töltött csokoládékrém sárdoné pezsgővel. Itt csokoládékrémbe töltött csokoládékrém sárdoné pezsgővel? Ádám. Nem tudom. Mi ez az urizálás? Ez parádé. Nem is érzem rajta a bort egyáltalán. Jó, mert pezsgő van benne. A pezsgőt se érzem. Ja, ez rendben volt, de ezt el lehetett volna adni tök másnak is. Szóval vannak ilyen ízek, amik szerintem előbb megcsinálják az ízt, és utána kitalálják, hogy ez mégis milyen gyümölcs. Itt is ezt érzem. Tudod, az ilyen nagyon cukros sütítők, hogy kevergetik az ízeket. Uh-huh. Ez finom, iható. Milyen színe van? Piros, málnás. Igen, ennyi. Ezekből ugye vannak nagyon sok ilyen, ami nem tudod megmondani, hogy milyen gyümölcs íze, de azt tudod, hogy piros meg, az üdítő. Meg ismered a gyümölcs, mire szokták ráfogni. Szóval van ennek a, nem tudom, mondjuk a banán aromának egy íze, amit tudod, hogy a banán aroma nem az igazi banán, de hogy átíve több édességen keresztül ez a banán aroma, amit használ. Győri kevert. Miért nincsen egy jó ilyen győri likörgyáros, meg csévi likörgyáros szaloncukor? Császárkörtés, sósborszeszes, amúgy az a dianás cukor. Az dianás cukor simán be lehetne rakni szaloncukor, igen. Ez valahol egy dianás szaloncukor. Jó, hát majd akkor hozzuk a dianás cukrot, és annyi, hogyha föl van akasztva egy karácsonyfára, akkor a szaloncukor. Így van. Gyerekek ne adjanak bele sokat, de lehet, hogy jót alszanak. És egy kicsit lassabban fejlődnek. Igen, de valószínűleg kiköpik az első után, úgyhogy az meg a másik dolog. De mindegy, még hasonló jó tippekért mi holnap is itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.